Amics, sóc el professor Barrets i avui m'agradaria proposar un exercici inspirat en la teràpia Gestalt que vaig estudiar fa anys, però que bé, no és exactament el mateix. Però és un exercici d'autoindagació. Per això dic que està inspirat en la teràpia Gestalt, que és la teràpia del donar-se compte d'un mateix, val? Per saber què som, què fem, què pensem, què sentim, com actuem, etc. Val? Dius, i de què serveix conèixer a un mateix? Doncs, bàsicament, serveix per poder modificar, si vols, és voluntari, aquelles conductes que et perjudiquen d'alguna manera, val? O per desenvolupar parts nostres que tenim i que les tenim com apagades. Per tant, podrem fer coses que ni ens havíem imaginat si explorem dins nostre i descobrim allò que està fosc, que és inconscient, no? Trobarem de tot, coses que ens agradaran i coses que no. Ara bé, si no ens agraden, les podem canviar, i si ens agraden, les podem augmentar. Això només es pot fer si ho veus. Si no veus, no fa res. Val? D'això serveix. Per això serveix conèixer-se un mateix. Val? Si tu descobreixes que tens una facultat oral increïble, doncs pots fer-la servir per sobreviure en aquest món, no? On l'habilitat verbal a vegades és ben valorada i et poden pagar un sou i sobreviure, m'entens? Pots ser professor, pots fer un, jo què sé, un discurs polític i dedicar-te a la política, o pots dedicar-te a ensenyar coses als alumnes. Jo què sé, si tu descobreixes que tens una facultat verbal que no l'havies descobert, doncs imagina't la de camps professionals que pots arribar a fer servir per fer arribar el menjar a l'estómac, que és el que ens dona la vida, l'aigua, el menjar, i mantenir l'equilibri tèrmic del cos. Val? Aquestes coses són absolutament necessàries per sobreviure. I, doncs, necessitem adaptar-nos en aquesta societat complexa i boja que tenim d'alguna manera, amb alguna habilitat que tinguem molts cops, a no ser que el nostre pare fos ric i ens ho hagi deixat tot. Però que el teu pare sigui ric no és garantia de que t'ho deixi tot. En fi, per això és millor desenvolupar facultats que puguin fer que tu puguis menjar, beure, relacionar-te en el món i sobretot mantenir aquesta temperatura del cos, que és la que fa que estiguis viu, perquè si et congelessis moriries. I si et cremes també. El cos necessita una estabilitat tèrmica. Val? Això es pot aconseguir, doncs, tenint una casa, però una casa normalment en aquest món complex i boig i diguéssim que consumista que tenim, no te la regalen la casa, o sigui que l'has de pagar. Per tant, necessites treballar. Sí, ja sé que és una putada, però és així. Vull dir, has de tenir ingressos, és un món realment horrorós, perquè abans la gent vivia a la selva i no feia falta anar a treballar. Va? No feia falta fitxar, entregar-li les hores de la teva vida a un cap que és un explotador o que és un tio superric que l'únic que fa és acumular béns perquè està malalt o el que sigui. És igual. Jo crec que l'acumulació excessiva de béns és una malaltia. En fi, per això ho dic. Jo vinc d'una família que tots eren uns malalts. Bé, en fi, perquè eren molt rics. I s'han acostumat a ser rics. I volen seguir sent rics. I llavors la malaltia ja ni la veuen. Es pensen que són normals. Bé, però jo crec que l'acumulació excessiva de diners és com l'obesitat. Quan tens un excés de grasses. Ja ets un malalt. Ara, els obesos molts diran, no, jo sóc gordo i punt. No estic malalt. Sóc gordo i ja està. Dius, no, és un desequilibri. Si visquessis a la selva no series així, val? O ets així perquè t'has fotut un mogollon de menjar a dins del cos. Com qui es fot un mogollon d'heroïna, val? La droga del menjar, la droga... Hi ha drogues legals i drogues il·legals, val? La heroïna és il·legal i el menjar és legal. Com el vi. El vi és una droga legal, però el vi... El vi, l'alcohol, emborratxa, destrueix segons com el consumeixis. Doncs el menjar, si et passes de voltes, et torna obès, que és un desequilibri del cos. Doncs als rics els passa igual, tenen masses diners que no fan servir ni els faran servir mai i que a més els perjudiquen egoicament aquells diners. Dius per què? Perquè els diners se't pugen al cap i et tornes un arrogant. Un arrogant, un poruc, que sempre té por de que el robin. No? Un ric és un autèntic malalt mental, que té una sobrearrogància molt gran per l'excés de diners, tot i que ell no ho veuen, això els rics. Us diré com a exemple, fins i tot que el meu paga, que és una persona normal i corrent amb la sang vermella, deia que ell tenia sang blava. Sí. I l'únic que tenia era un excés de diners que se li havien pujat al cap. Res més. No tenia pas sang blava, el meu pare. Tenia la sang tan vermella com tothom. Però ell ja es pensava que venia de la noblesa o coses d'aquestes. Ho cercava, a més, no? I ho deia, que venia de la noblesa. De noblesa, res. Els seus familiars eren pescadors. O sigui, que aviam, de noblesa, zero. El que passa que l'excés de diners que té el meu pare i que tenia el seu avi, que no es va guanyar pas ell, el meu pare no té cap mèrit. No és d'aquells que hagi guanyat els diners ell sol, sinó que ja li van venir donats. Els hi va deixar el seu pare. I llavors... això se li havia pujat al cap, clar, perquè la gent t'adula. Quan tens diners, la gent t'adula i llavors tu al final t'ho creus i et tornes un autèntic arrogant. Per això dic que els diners són dolents per l'ego, perquè l'inflen i va sempre inflat, val? En fi, també un excés de diners és dolent per l'obesitat, per diverses coses és dolent l'excés de diners, per l'arrogància i per diverses coses més. A més, cega la visió i, a més, generalment els rics tenen por. Tenen més por que la resta. Perquè tenen por de perdre allò que tenen. Tenen una por afegida molt gran, que és perdre les riqueses, perquè les necessiten com qui necessita la heroïna. És una dependència total amb els diners, la que tenen els rics. Sí, és com estar drogat, realment, ser ric. És com anar drogat tot el dia. Vull dir, necessites allò. Si no ho tens, et mors de pànic. I jo sóc testimoni d'això. Vull dir, jo vinc d'una família rica i ho veig. I jo mateix he patit molta por per la pèrdua de, el contacte amb aquesta família que era tan rica. Perquè, clar, dius, hòstia, ara què faré? Se m'acabaran els diners. I realment... quan perds la heroïna aquesta, que són els diners, agafes por. Però bé, hi ha altres coses que pateixen els rics i d'altres persones que no són tan riques. En fi, el que jo volia proposar era un joc que es basa en una pregunta autoindagadora. Que és, soc una pregunta que us podeu fer tots, eh? Jo, vosaltres, qui vulgui fer-ho, pot fer-ho. No és obligatori, és voluntari. Qui vulgui autoindagar-se, que ho faci. I que es pregunti el següent. Sóc jo un hipòcrita? Hi ha una part meva o algo en mi que em fa ser un hipòcrita i que jo no hagi vist? En què sóc jo un hipòcrita? També, de passada, pels que no sapigueu ben bé què vol dir això de la hipocresia, perquè bé, no tothom ho sap, no tothom té cultura, doncs hi ha gent que potser no ho sap, o mig saben. Què vol dir exactament ser hipòcrita? Aquesta és una altra pregunta que us podeu fer i que em puc fer jo i que ens podem fer tots. Què és ser un hipòcrita i després, sóc jo un hipòcrita? Aquest és el joc, amics, que us proposo avui. Feu-vos aquesta pregunta i mireu honestament, si voleu tancar els ulls per no ser distrets, meditar en aquesta pregunta. Feu una mena de meditació en què és la hipocresia i sóc jo un hipòcrita? Val? Us aclariré d'entrada que ser hipòcrita o la persona que la definició dona d'hipocresia o de persona hipòcrita és una persona que viu una mena de mentida, que diu una cosa però fa el contrari. És una persona contradictòria, l'hipòcrita. Vaig a donar un exemple, perquè entengueu i després pugueu indagar sobre vosaltres, eh? El que jo sé, no sóc un expert en hipocresia, òbviament, però l'hipòcrita és algú que, per exemple, per donar un exemple qualsevol, eh? Va a missa i afirma ser cristià, catòlic, etc., però es dedica a fer tot el contrari del que feia Jesucrist. Que això seria un hipòcrita. O sigui, un hipòcrita seria algú que va a missa, es considera catòlic, diu que és un creient, que etc, etc, que creu en Déu, que Jesucrist és el seu mestre, etc, però es dedica a acumular diners i portar-los a Suïssa. Això és un hipòcrita. Val? Això és algú que diu una cosa però fa una altra. Val? Perquè bé, si tu ets conseqüent i dius que Jesucrist és el teu exemple i el teu mestre, el que faries seria ser generós, no pas portar diners a Suïssa per amagar-los. Això és la hipocresia, amics. És fer-te passar per una cosa però fer una altra pel darrere, d'amagat. Això és l'hipòcrita clàssic. És una mena de gran mentider que viu aquesta mentida de manera existencial, vull dir, tota la seva vida està centrada en una mentida. Això és un hipòcrita, no? És algú que es podria considerar un delinqüent que ho amaga amb el fet d'anar a missa, per exemple, o fer-se passar per ecologista. Ho amagues així, és com una mena de rentat de cara. Això és un hipòcrita. En fi, ara ja no és qüestió de mirar si els altres són hipòcrites o no, sinó de mirar si ho som nosaltres també. I aquesta és la meva proposta. La pregunta seria, sóc jo un hipòcrita? Visc en una mentida? Faig veure una cosa i després en faig una altra? Pel darrere? O intento donar bona imatge per tapar una altra cosa?